lupe ezelili oyo motu te mpo te osilika na ngai motu mpo aloba liboso azala na bomoi limbisanga kanshita anie talanga mongongo ekauki mpo na kolobaloba motema na yo ebaluka te motu mpe akosa yo te nameki kotuna yo mwa likambo lisolo ya mwasi na mobeli na ndako wana nde namemi ngambo aloba na ye ata yo nkusu e motu akoyokelaka limbisanga kanshita anie malupe ezelili oyo motu te mpo te osilika na ngai motu mpo aloba liboso azala na bomoi limbisanga ya kanshita anie talanga emisu mateli mpo na kolelalela motema na yo ebaluka te motu mpe akosa yo te nameki kotuna yo mwa likambo lisolo ya mwasi na mobeli na ndako wana nde namemi ngambo aloba na ye ata yo nkusu e motu akoyokelaka limbisanga ya kanshita anie nakokoka te kovanda ngai moko nakobenga yo e ata kutu na poto mama nakomeka kaka kopesa yo motema anie nakokoka te kovanda ngai moko nakobenga yo e ata kutu na poto mama nakomeka kaka kopesa yo motema anie nakobenga yo e ata kutu na poto mama.